Galaxy S25 FE do 28 września otrzymasz w prezencie od Samsung Galaxy Watch 7. Szczegóły w tym regulamin promocji organizatora w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 września, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Działaniom Rosji trzeba dać odpór, mówi prezydencki minister przed wylotem Karola Nawrockiego na sesję ONZ. Kończy się przegląd pomieszczeń w kamienicach w Poznaniu, które mogą posłużyć jako schrony. Jelenie zaczęły w lasach rykowisko, ich populacje szacuje się w Polsce na 300 tysięcy zwierząt. Polscy siatkarze awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Świata, które rozgrywane są w stolicy Filipin, Manili. W 1/8 finału biało-czerwoni pokonali Kanadyjczyków 3-1. O półfinał w środę Polacy zagrają z Turkami, którzy dziś wygrali z Holendrami też 3-1. Prezydent Karol Nawrocki traktuje naruszenie estońskiej przestrzeni powietrznej i niski przelot rosyjskich myśliwców nad Platformą Orlenu na Morzu Bałtyckim jako prowokację. Jak przed wylotem do Nowego Jorku na sesję ONZ ocenił prezydencki minister Marcin Przydacz, Moskwa podnosi emocje, a działaniom Rosji trzeba dać odpór. W sensie i politycznym, i ekonomicznym, i będziemy tutaj nawoływać do tego, aby kolejne pakiety sankcji szybciej zostały przyjmowane niż dotychczas, to po pierwsze. Po drugie, reakcja państw sojuszniczych na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej poprzez targnięcie dronów jest widoczna. Jeśli zaś chodzi o Estonię, w oczywisty sposób Estonia ma tutaj nasze jako sojusznik pełne poparcie i wyrazy solidarności. Trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wtargnęły wczoraj w przestrzeń powietrzną Estonii. Maszyny wleciały w głąb terytorium i przebywały tam około 12 minut. Estonia zdecydowała się złożyć wniosek w sprawie uruchomienia konsultacji na podstawie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, a posiedzenie Rady Sojuszu w tej sprawie odbędzie się na początku przyszłego tygodnia. Także wczoraj dwa rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot nad platformą Petrobaltic, morską instalacją wydobywczą grupy Orlen, znajdującą się na Morzu Bałtyckim kilkadziesiąt kilometrów od Rozewia. Naruszona została strefa bezpieczeństwa platformy, powiadomił Morski Oddział Straży Granicznej. Dobiega końca inwentaryzacja pomieszczeń w miejskich kamienicach w Poznaniu, które mogłyby służyć jako miejsca doraźnego schronienia w czasie zagrożenia. Władze miasta i miejskich spółek sprawdzają, ile jest takich obiektów i jak dużo kosztowałaby ich adaptacja, mówi prezes Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Michał Prymas. Szukamy takich pomieszczeń, które mają nad sobą żelbetowe stropy. Szukamy takich pomieszczeń, żeby nasza ingerencja i nakłady były stosunkowo niewielkie, a żeby można było to dostosować. Sądzimy, że w niektórych przypadkach wystarczy posprzątać pomieszczenia, które do tej pory były pralniami, wózkarniami, miejscami składowania opałów, kotłowniami, które zostały zlikwidowane, a w ich miejsce powstały węzły grzewcze. Miejsca schronienia i ukrycia opisywane są w poradniku bezpieczeństwa, to wydana przez rząd broszura, będąca instrukcją na wypadek zagrożeń militarnych i klęsk żywiołowych. Poradnik można znaleźć także na portalu polskieradio24.pl. Problemy i opóźnienia na kilku europejskich lotniskach w związku z atakiem hakerskim. Cyberprzestępcy wzięli na cel system odpraw. Utrudnienia występowały m.in. na lotnisku w Berlinie. Wielu pasażerów nie kryło niezadowolenia. Nie dopytywaliśmy, usłyszeliśmy w radiu, że był atak hakerski i wszystko się trochę komplikuje. Nie zdziwiło nas to, lecimy do Turcji, lot powinien się już zaczynać, raczej to potrwa chwilę dłużej. Ile już tu stoimy? Jakoś z godzinę. Dostajemy komunikaty, oczywiście byliśmy poinformowani, no ale jest jak jest. Musimy czekać, mieliśmy lecieć do Antalii 5 minut temu. Eigentlich wollten wir jetzt schon abfliegen nach Antalya vor 5 minuten. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował Polskie Radio, że nie ma sygnałów o zagrożeniu dla lotnisk w Polsce w związku z cyberatakiem poza Berlinem. Utrudnienia są jeszcze m.in. w Brukseli i na Heathrow w Londynie. W lasach Warmii i Mazur trwa rykowisko jeleni. To okres rywalizacji samców o samice. Podczas kilkotygodniowej rywalizacji samiec jelenia może stracić 1/4 masy ciała. Głośność i brzmienie wydawanych przez jelenie dźwięków jest swoistym kodem w komunikacji, choć czasami dochodzi do fizycznych potyczek, mówi Adam Gełdon z Nadleśnictwa Spychowo. Takie dłuższe, bardziej basowe te ryki, no to wtedy też jest to informacja o sile danego zwierzęcia, danego osobnika. No a jeżeli spotkają się dwa takie jelenie o podobnej sile, no to często też rozgrywają to między sobą już, można powiedzieć, i zderzają się porożami i możemy usłyszeć, który też się niesie dosyć daleko, taki właśnie dźwięk uderzających o siebie poroży. Rykowisko potrwa do końca października. Populację jeleni szacuje się w Polsce na 300 tysięcy zwierząt. To był serwis Trójki.

Witamy w składzie Krzysztof Sagan i Maciej Jankowski. Do 19 o muzycznych nowościach, o premierach, o rocznicach także, no bo dziś wyjątkowo, 15-lecie płyty chyba jednej z najważniejszych, jeżeli chodzi o muzykę popularną XXI wieku. I od utworu z tej płyty zaczynamy, ale jeszcze do tej artystki powrócimy dziś. Piętnaście lat temu ukazała się Granda. Dziś jeszcze do Grandy powrócimy, ale w nieco innym wymiarze, ponieważ fragmenty koncertu Moniki Brodki, czy też Brodki właśnie 2K88 z tegorocznej enklawy wyciągniemy. No i tam jeden z fragmentów będzie właśnie związany bardzo mocno z Grandą, choć będą też nowsze utwory Brodki właśnie, ale w tygodniku muzycznym dużo nowości i od nowości na pewno my przez te 3 godziny nie odejdziemy za daleko. Teraz sięgniemy po najświeższy utwór White Lies. We'll be right back. 7 listopada ukaże się nowa płyta White Lies, czyli Night Light. To będzie ten album, który już zapowiadaliśmy na antenie Trójki. To jest trzeci singiel, który ten album zapowiada. Natomiast czekać już nie musimy na nowości od Loli Young, która wczoraj opublikowała swoją wyczekiwaną kolejną płytę i z niej dziś dwa nagrania. Pierwszy z nich Walk All Over You. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Myself when I'm lying. just did it. So I want you to stay. And I'm pushing off your love, then I'm pulling it right back. Feel so safe, you put me onto the right track. I just came to my senses and I still don't regret it. Not one little bit, and I'm not usually like that. And oh, Noize też umie Lola Young. To celowo zakończony w ten sposób utwór, bo na tej płycie dużo wpływów, których można u Loli Young poszukiwać i myślę, że długie byłyby to poszukiwania, no bo ona poza tym, że czerpie z bardzo szeroko rozumianej alternatywy, no to też mnóstwo gitarowych elementów, takich jak ten przed chwilą się pojawia. No i oczywiście wokal Loli Young, który też zabiera nas momentami w bardziej rockowe strony, choć jej takim klasycznym, można powiedzieć, klasyczną twarzą jest no właśnie ta bardzo hitowa, alternatywna, którą też można odnaleźć na nowej płycie I'm Just Effing Myself. To jest Lola Young, która wczoraj podzieliła się z tym albumem. Nawet I'm Only Effing Myself. Dwa utwory z tej płyty za nami. Dziś w tygodniku muzycznym też nie zabraknie jazzu. To jest dobry moment, żeby powiedzieć, że w drugiej godzinie odwiedzi nas Piotr Chęcki. A to Kosmonauci z nowym utworem. We'll be right back. No też umieją zamieszać. Kosmonauci naprawdę koncertowo świetnie wypadają także, więc jak będą mieli Państwo okazję wybrać się na nich na żywo, no to zdecydowanie nie ma co się zastanawiać, bo to jest taki zespół, który zobaczyć po prostu trzeba. Bardzo młodzi muzycy, którzy już teraz przesuwają gdzieś te granice jazzu i otwierają jazz na zupełnie nowe doświadczenia, co zresztą słychać między innymi w tym utworze. Szymek. Kim jest Szymek? Tego nie wiemy, ale wiemy, że to jest tytuł nowego utworu właśnie Kosmonautów. No a Piotr Chęcki, o którym wspominałem, no to oczywiście saksofonista związany z Nene Heroin, z Pink Floyd, z wieloma innymi grupami, też występuje gościnnie z różnymi artystami, takimi jak choćby Daria ze Śląska ostatnio w ramach koncertu dla Telewizji Polskiej, więc rozmawiać będziemy o tym, co u niego słychać, bo przecież Nene Heroin wydają nową płytę już niebawem. O tej płycie na pewno powiemy. Będzie też prapremierowo nowy singiel Nene Heroin, no i o trasie Monsters of Jazz. Way up my wages, it ain't no different to paperweight. I'ma clean up my mess today, the one I made yesterday. Put the blame on tomorrow, tomorrow came but it went away. I'm a slave to my mental state, scared that I'll never change. Knowing I've been afraid, afraid to just fade away. Go back to those better days, before life got complicated. Try but I can't escape it myself when I meditate. And every day it's like I've been calling. Every day it's like I've been calling for you. And every day it's like I've been calling for you. And every day it's like I've been calling for you. Push it back, all the way, my remedy, yeah. That keep me safe from insecurity. I suffer daily. My mama hates it. My dealer loves me. Falling even deeper. I gotta find my way. I gotta mind my pace. I've been running through my thoughts all day. Wheels keep turning even with the mileage. I would rather suffer than to keep you silent. Boys don't cry. It's not what men do. And if you show a little fear, they just might end you. Tide is rising while I'm staring at the ceiling. And I can scream but they won't hear me. Every day it's like I've been calling for you. And every day it's like I've been calling for you. And every day it's like I've been calling for you. And every day it's like I've been. OJ Radical z nowym utworem Every Day. To za nami w tygodniku muzycznym. Tych nowości będzie dzisiaj do 19 naprawdę dużo. 27 sierpnia ten utwór się ukazał, no i to jest również zapowiedź płyty Don't Look Down, premiera już za nami. To był singiel, który bardzo dobrze obrazował to, co na płycie można znaleźć. Ja jeszcze jestem przed takim naprawdę odsłuchaniem solidnym tego albumu, dopiero tak po łebkach kilka nagrań, bo to dopiero wczorajsza premiera, ale naprawdę już teraz myślę, że z czystym sumieniem mogę zachęcić do sięgnięcia po nią właśnie. Don't Look Down i Koji Radical to za nami, fragment tej płyty. No a teraz zapowiedź płyty gościa, który od wielu, wielu lat jest już na scenie muzycznej obecny w różnych składach rockowych, metalowych, hip-hopowych. Jest chyba najczęściej wykorzystywanym i najbardziej pożądanym basistą sesyjnym na świecie. Mówią mu Thundercat. No i dziś właśnie ukazał się jego kolejny utwór. Powrócimy do poprzedniego singla. No i tutaj też prosi się o to, żeby pozdrowić jednego z moich najlepszych przyjaciół, Patryka, zwanego także Thunderpatem, również basistę. I wish I didn't waste your time. Thundercat. Wiele ma twarzy również, to jest tam nieco bardziej, czy można powiedzieć, popowa? Może tak, momentami w tę stronę także skręca, no ale jak wsłuchamy się w bas, no to chyba wszystko staje się absolutnie jasne. Thundercat z zapowiedzią płyty, po którą na pewno też z chęcią sięgnę w Tygodniku Muzycznym, czy w innych audycjach, w których też po nowości sięgamy bardzo chętnie. Do Enklawy teraz powracamy, no i oczywiście do Grandy, która dziś świętuje 15-lecie. Sauté. Brodka oraz 2K88, czyli Przemas, który produkcyjnie Brodkę wspiera i na koncertach również też się razem z nią pojawia. To jest współpraca, której nie wiedzieliśmy, że potrzebujemy, a okazało się, że zdecydowanie potrzebowaliśmy, bo też odkryła no już lata temu, bo wtedy, kiedy ukazała się płyta Sadza, czy też epka Sadza, okazało się, że Brodka także w takie strony lubi czasami skręcić, no i w tych stronach pozostała. Nawet utwory takie jak ten sprzed chwili, czyli Sauté, który pierwotnie na Grandzie się znalazł, doczekały się teraz nowych aranżacji, które na koncertach również Brodka gra na żywo i to nie jest jedyny taki utwór, jest także K.O., są najróżniejsze propozycje, czy też K.O. może bardziej, bo chodzi o Knockout oczywiście. Jeszcze jeden utwór z Enklawy dziś. Mieszkam

Od razu Ine West przychodzi na myśl, jak słucha się podobnych nagrań. WKRSC to jest młoda artystka zapowiadająca swoją debiutancką płytę Autonomia. No i to był najnowszy singiel, który również w ubiegłym tygodniu się pojawił. Tutaj również producencką Milę, no i oczywiście na wokalu głos, którego trudno jest nie rozpoznać, albo który trudno jest pomylić z jakimkolwiek innym, Piotr Rogucki w nagraniu Mikroplastik. Trochę elektroniki, no i do niej jeszcze na pewno dziś powrócimy. Przed 19. Popo Rod to jest kolejna nowość, którą dziś w tygodniku przygotowałem. Bardziej gitarowa, ale gitara też w rozumieniu nieco bardziej współczesnym. Wydaje mi się, że taki styl prezentuje u siebie bardzo często na przykład McGee. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Why you always gotta pick the wrong side of the argument? Why you always gotta find me when targeting? If you wanna act like you're so fine, pay my parking ticket then. Can't remember what I said I was in the field like a white stripe. White paint up on my face like it's fight night. You were never in position then to chat to me. Sacking off the sacrilege. Can't put that on God though, cause it's blasphemy. Plague on our houses, stains on our blouses and trousers. We pray that it comes out. Long conversations, multiplications of patience has taken us to now. I don't mean to break your silhouette. So why don't we, until we meet again? And I don't need to compliment the chef. If I don't need. Please settle down, please settle down. I'm heading out, you're singing out. Like Cilla Black, we're worlds apart. And you was busy sending signals out. My brethren died in front of my eyes. And baby girl, I didn't have the courage to kill a man. Am I still a man? Damn. The best in life is always killed by man. So if you're a casualty to war, then baby girl, don't feel so bad. Cause these days I don't feel so sad. Like I don't eat my breakfast. And I feel I don't know my dad. Like I don't read or Texas. Got emotions like poker and I hold them like Texas. Is this chesses or checkers? Is this reckless or reckless? Or just reckless? Stood in center stage, trying to be left self-centered. If you're going out, I'm going out too. You can't effort just bleeds pressures. Deadlines that need extensions and red lights impede adventures. Relentless, meet at the entrance, but where do we end this? Weak in the middle, barely extended. I'll leave with a left cause you're right. But humor me with no chuckles, jewelry with no buckles. The shine keeps falling and tumbles, now no one's looking good. I fucking wish you would, I'll use all three for that. Leave a damsel in distress, you'll scream and grab and keep a man up on his chest. You'll beat and bang, we're just as bad, ain't that the facts? Blue, czyli Monster Florence, prawie na zakończenie pierwszej godziny tygodnika muzycznego. Przed nami w tej godzinie jeszcze jedno nagranie, które wydaje mi się dobrze pasuje na akurat na zakończenie, a właściwie na postawienie przecinka, bo przecież po serwisie, który o 17 usłyszymy się ponownie i przypominam w drugiej godzinie właśnie więcej jazzu, bo odwiedzi nas Piotr Chęcki, z którym będziemy o Nene Heroin i o trasie Monsters of Jazz rozmawiać. A to Jasmine Lacey i Wallpaper. Wracamy za chwilę. On your cheek, people spin around you and me. Speakers shake your back. We don't have to speak. Lovers frozen in an old stream. And you look back, yeah, you look back. Your gold teeth shining when the lights down low. Tomorrow in the morning I'ma wash your fro. Both knees aching when we wind and flow. And when it comes to me and you, it's never labor. We're rubbing off the wallpaper. Yes, we are rubbing off the wallpaper. When it comes to me and you, it's never labor. Find us rubbing off the wallpaper. Push a little bit closer now. Half an inch between our waists. These embers in the room fall over me and you. And it's the last song where the last one's up and our lips touch. Yeah, you go see. You go see shining with the lights down low. Tomorrow in the morning I'ma wash your floor. Zapraszamy do reklamy. W RTV Euro AGD wszystkim się zajmiemy. Doradzimy, sprzęt dowieziemy, wniesiemy i zainstalujemy, a zużyty zabierzemy. Regulamin świadczenia usług w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Pytać się mieć czy być? A my kule pytamy, po co tak komplikować? Dobrze mieć miliony i być milionerem. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Bo najtańsza sobota w Biedronce to okazje najlepsze pod słońcem. W tę sobotę na koniec lata polski arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Do tego wszystkie chipsy Lay's 2 plus 1 gratis. A papier toaletowy Queen biały 8 rolek 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Ostatnia najtańsza sobota tego lata. To dobry powód, by iść do Biedronki.